elektryczny Tefal OptiGrill Plus XL za 749 zł. Taniej o 30 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 779 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, na zegarze 9. Serwis Trójki, Filip Jarek. Na drogach całego kraju są trudne warunki, służby apelują o ostrożność. Zimowa aura utrzyma się przez cały weekend. Rosja zaatakowała Kijów przy pomocy rekordowej liczby dronów, na razie nie ma informacji o ofiarach. Trwa przedświąteczna zbiórka jedzenia organizowana przez banki żywności. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Od rana warunki są trudne. Śnieg lub śnieg z deszczem występuje niemal w całym kraju. Jak informują służby, ślisko już teraz jest w województwach zachodniopomorskim, mazowieckim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, opolskim i podkarpackim. Synoptycy ostrzegają, że trudne warunki w regionach północnych mogą utrzymywać się przez cały weekend. Wzdłuż Zatoki Gdańskiej, na Pomorzu Środkowym, ale też na Warmii, a przede wszystkim w rejonie Wysoczyzny Elbląskiej prognozowane są intensywne opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, a miejscami nawet 15 cm. Mówiła Emilia Szewczak z IMGW. W związku z trudnymi warunkami na drogach pracuje obecnie ponad 1000 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. Rosja zaatakowała stolicę Ukrainy rekordową liczbą dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła co najmniej 40 bezzałogowców, których celem był Kijów. Maszyny Szachid nadlatywały grupami z kilku kierunków. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że fragmenty zestrzelonych dronów spadły na budynki mieszkalne w co najmniej 3 dzielnicach. Rannych zostało 5 osób. W sklepach w całej Polsce będzie dziś kontynuowana przedświąteczna zbiórka jedzenia organizowana przez banki żywności. W akcję włączyło się wielu wolontariuszy. Wśród nich jest Kinga Michalska z Państwowego Liceum Szkół Plastycznych w Kielcach. Nie muszę mieć powodu, żeby pomagać innym ludziom. To po prostu sprawia mi przyjemność. Odczuwam satysfakcję, gdy jednak jestem potrzebna, gdy mogę dać coś od siebie i pomóc ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują. Rozdaję ulotki i zachęcam wszystkich, żeby dali jakąś żywność, kupili coś, jeśli chodzi o naszą zbiórkę do Kielskiego Banku Żywności. Wśród osób, które wsparły zbiórkę żywności, była m.in. pani Marianna. Staram się zawsze wspomagać jakimiś, może niewielkimi, ale jakimiś zakupami w postaci mąki, cukru, czy jakiejś słodyczy, czy jakichś innych artykułów spożywczych. No to jest normalny odruch ludzki. To nie może tak być, żebyśmy my nie mogli się podzielić z kimś. Akcję organizuje Federacja Polskich Banków Żywności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Zobaczymy w nim 5 reprezentantów Polski. We wczorajszych kwalifikacjach Piotr Żyła, Aleksander Zniszczał, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Kamil Stoch nie zachwycili, ale zachowujmy daleko idący spokój, bo sezon na dobre rozkręca się dopiero w okresie Bożego Narodzenia w czasie konkursu 4 skoczni. O specyfice ostatniego czasu i treningu mówi 3-krotny mistrz olimpijski Kamil Stoch. Skupiamy się po prostu też na mniejszej ilości elementów. W zeszłym roku było tego sporo, żeby też trener miał swoje ambicje, ja miałem swoje ambicje i pracowaliśmy nad wieloma rzeczami, zresztą w tym roku też. Teraz staramy się to bardziej ujednolicić, bardziej uprościć, nie próbować na siłę wszystkiego. Pozycja jak nie działa, to nie działa, nie muszę jeździć po prostu najszybciej, mogę jeździć kiepsko, ważne, żebym latał daleko. W sporcie głowa najważniejsza. Puchar Świata wrócę o 16.15, kwadrans wcześniej o 16.00 w USA w Killington na terenie najwybitniejszej narciarki w historii Michaeli Schifrin rozpocznie się slalom gigant pań zaliczany do alpejskiego Pucharu Świata. Na liście startowej 2 Polki, Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak. W tym serwisie jeszcze piłka nożna i PKO BP Ekstraklasa, bo po przerwie reprezentacyjnej wróciła najlepsza liga na świecie. Wczoraj 2 mecze. ŁKS przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 0-2, a Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Piastem Gliwice. Dziś w programie Ekstraklasy 3 starcia. O 15.00 Raków Częstochowa podejmie Krakowie. O 17.30 Pogoń Szczecin zmierzy się ze Stalą Mielec. O 20.00 Legia Warszawa zagra z Wartą Poznań. Sobota pochmurna z przelotnymi opadami śniegu, nad morzem deszcz ze śniegiem. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie około minus 1. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą nawet 2 stopnie. Na plusie najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim około 4. Wiatr będzie nadal umiarkowany i porywisty. Elżbieta Malinowska, Bartek Bielecki, Paweł Turski, Rafał Zarpiotwiran. My już dziękujemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Witam słuchaczy radiowej Trójki. Pozdrawiam widzów Trójki telewizyjnej i internautów. W studiu goście poseł Maciej Konieczny, Klub Lewicy, Partia Razem, która przyzwyczaiła nas do tego, że jest bardzo często osobno. Dzień dobry. Serdecznie. Marek Jakubiak, Kukiz 15. Niby razem z PiS, ale też troszeczkę na boku. Dzień dobry. Co pan tak... Dzień dobry, no. Dlaczego na boku zaraz? No tak troszkę na boku, bo nie. Poza klubem. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Trzecia Droga. Dzień dobry, panie redaktor. Poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Poseł Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwo. I Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić skład rządu, tylko Konfederacji oficjalnie odpowiedzieli na zaproszenie premiera, poszli na rozmowę, ale też powiedzieli, że na pewno rządu nie poprą. Premier mówi też o dyskretnych spotkaniach z kilkudziesięcioma posłami. Proszę panów, wszystko jest w zgodzie z konstytucją, ale obecna właśnie, nie wiem, opozycja, jeszcze opozycja. Nie, już większość parlamentarna. Większość parlamentarna, ale będąca jeszcze formalnie w opozycji, niecierpliwi się pokpiwa z premiera i prezydenta. Pytanie do Łukasza Rzepeckiego. Jak to prezydent odbiera? Może poprosi premiera Mateusza Morawieckiego, żeby skrócił tę swoją misję, jeżeli okaże się wcześniej, że nic z tego nie wyjdzie. Pani redaktor, trzeba zacząć od tego, że jesteśmy w terminach konstytucyjnych, więc to, co mówi obecna większość parlamentarna, nie ma w tym sensie znaczenia. Natomiast wszystko zależy od tego, jak dogada się pan premier Mateusz Morawiecki z panem marszałkiem Szymonem Hołownią odnośnie wygłoszenia terminu expose i głosowania w parlamencie. To już jest decyzja pomiędzy panem premierem Mateuszem Morawieckim a panem marszałkiem Szymonem Hołownią. Pan prezydent w najbliższy poniedziałek odbierze przysięgę od nowo powołanego rządu, który to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego będzie walczył o zdobycie większości parlamentarnej. Czy ją zdobędzie, czas pokaże. Natomiast to pokazuje, że pan premier Mateusz Morawiecki bardzo chce, walczy o stworzenie koalicji polskich spraw i to dobrze. To w naszej ocenie dobrze pokazuje, że pan premier Mateusz Morawiecki na pierwszym miejscu stawia Polskę i walczy o polskie interesy, chce stworzyć rząd i chce kontynuować te kolejne lata swoich rządów, bo tak jak pan prezydent Andrzej Duda w expose podczas pierwszego inauguracyjnego Sejmu powiedział, to były dobre 8 lat dla Polski i też przedstawił swoje priorytety, dobrze, to które teraz chciałby Robert kontynuować, który, w kolejnych latach Robert swojej kadencji. Kropiwnicki, który bardzo się krzywi i macha rękami. O co chodzi, panie pośle? Dlaczego pan się denerwuje? Wszystko jest w zgodzie z konstytucją. Państwo zawsze powtarzali, konstytucja, konstytucja. Tu nikt nie robi żadnej oczywiście, żadnego naginania. Polski szkoda, czasu szkoda tak naprawdę, bo tego czasu się już nie przywróci. Tak, ale państwo Mateusz Morawiecki, mają swoje projekty, proszę pozwolić. Mateusz Morawiecki dobrze wie, że żadnego rządu nie stworzy i że nie będzie skutecznego rządu. I teraz robi łapankę, żeby kogokolwiek zaprezentować prezydentowi, żeby go tylko powołał. A wcale go nie musi też prezydent powoływać tak naprawdę, bo on mógłby uznać, że jego misja się nie powiodła i moglibyśmy od razu przejść do kroku drugiego, czyli Sejm we wtorek, w środę mógłby wybrać premiera Donalda Tuska i mielibyśmy już normalny rząd. Tak, ale na takiej, że mówi prezydent premierowi, że ten rząd i tak nie ma racji bytu, bo nie uzyska wotum zaufania. I jeżeli on 14 dni, bo proszę pamiętać, że ale to jest... Ale skąd pan wie, panie pośle, że nie uzyska? Ale to jest decyzja suwerenna parlamentu. Dobrze, ale proszę posłuchać. Prezes Rady Ministrów ma 14 dni na skompletowanie rządu. I on potrzebuje 14 dni, żeby złapać ministrów? To pokazuje, że on kompletnie nie ma na to pomysłu. Bo rząd, jak pan wie, jak wszyscy wiemy, w polityce, jak jest większość, to się tworzy, no właściwie chętnych nie brakuje i tworzy się w 3 dni można stworzyć. To coś takiego. No oczywiście, że tak. A tutaj premier Morawiecki no, potrzebuje w ostatniego dnia, bo w poniedziałek upływa ostatni dzień, idzie do prezydenta, żeby go powołał i dał nominację, żeby móc przedłużyć o kolejne 14 dni, żeby później w 13 dniu pójdzie do marszałka Hołowni i powie, no to teraz proszę wotum zaufania. I to jest nadużywanie tak naprawdę, bo chodzi o to, że a może jeszcze KNF, a może jeszcze paru prokuratorów, a może kilku prezesów spółek, a może jeszcze do jakiegoś komitetu audytu powoła swoich i chce przedłużyć swoje funkcjonowanie. I to jest nadużycie. Bartosz Kownacki, czy premier, być może tak jest, że premier nie gra o rząd, albo nie tylko o rząd, tylko gra o to, co będzie później, co będzie w najbliższym czasie, co zbliżają się wybory samorządowe, wybory europejskie i może przygotowuje grunt pod te wybory, a może będą przyspieszone parlamentarne. Bardzo prawdopodobnie, że będą, bo przecież ci państwo się do końca nie porozumieją, ale panie pośle, może wy tak rozumiecie konstytucję, ale jeżeli wy tak rozumiecie konstytucję, to ja polecam artykuł 154 ustęp 1 konstytucji. Tam jest wprost napisane, że prezydent decyduje, wskazuje i później powołuje. W ciągu 14 dni. I ma na to łącznie 14 dni. Panie pośle, pan mówił bzdury. Nie wiem, pan jest w heresie teraz. Jest pan prawnikiem, jak nie mam. Nie mam, bo to, co pan mówi, jest kuriozalne. Prezydent, jeżeli pan tak rozumie konstytucję, z którą pan biegał przez te 8 lat, że prezydent, gdzie jest napisane wprost, powołuje. Prezydent nie ma wyboru. Musi powołać. No, oczywiście. I nie może stawać i powiedzieć, ja uważam, że ten rząd się nie powoła, i go, nie. Bo on nie ma większości, musi go nie powoła. Jak już go, desygnował, to musi go powołać. No, tylko, że nie opowiada czeka 14 dni, premier czeka. Bo to nie jest wina prezydenta, to jest wina premiera. Pan powiedział, że prezydent, powiedział pan, może cofnąć to w tym studiu, co pan powiedział. Ale jak to, że prezydent może powiedzieć, że ten rząd nie powstanie. Czyli powiedzieć jeszcze raz coś innego? I pan dyrdymało opowiada swoim ludziom. Tak jak państwo opowiadaliście, dyrdymały wyborcom w trakcie kampanii wyborczej. Wyborcy was z tego rozliczą, poczekamy, spotkamy się tu za rok, za dwa, jak będziemy mówić już o wcześniejszych wyborach, bo to się na pewno skończy. A rzeczywiście, wracając do możecie pytania, na to liczyć, pani redaktor, tak, to jest pewne sprawdzam. Jest propozycja Koalicji Polskiej Sprawcy, została powiedziane, konkretnych projektów, konkretnych zadań, które stoją przed rządem. I to jest pytanie do PSL-u, do Lewicy, do Koalicji Obywatelskiej może w najmniejszym stopniu, do Konfederacji, która de facto gra przecież z obecnie przeciwko opozycji niepodległościowej w Sejmie, działając z Platformą i innymi przybudówkami. Czy chcecie takiego rządu? I wiemy, że to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, w większości spełnia, nie wszystko, ale w większości spełnia. Czy też wyjdzie inny rząd i będzie zajmował się igrzyskami, czy też sprawami ważnymi dla ludzi. A dla pana, panie pośle, mam dobrą radę. Macie czas, jeszcze nie macie dziękuję rządu. Za dobre rady. Wie pan, są trzy sprawy, o których oczekuję. Podwyżki dla administracji, zerowa kwota VAT-u na żywność, dalej kwestie kredytu 0%, kwota wolna od podatku 60 tysięcy. Może pan, mając swojego marszałka i rzekomo mając już rząd, ten projekt bardzo prosty. Ja nie wiem, czy ludzie oczekują tego kredytu 0% do chwili, bo już tak poszły ceny mieszkań do góry. Uchwalić te ustawy tak, żeby jeżeli rzeczywiście będzie ten rząd Donalda Tuska, chociaż mam nadzieję, że nie, wszedł już w nowy rok z uchwalonymi ustawami. Macie większość w parlamencie. Panie redaktor, bardzo proszę krótko, te ustawy tylko zrobić. Jedną dajcie ustawę. Projekt budżetu. Ciągle nie przedstawiliście projektu budżetu, bo go nie ma w Sejmie. Sejm nie może zacząć pracować nad innymi ustawami, dopóki nie ma projektu budżetu. Będzie ten projekt budżetu? No, ale dlaczego nie przedłożycie? Z tego przepisu to wynika. Z tego, że jak będą skutki wynika? Budżetowe, no, pan to trzeba to zrobić w budżecie. No jak pan uchwali ustawę, że będzie kwota wolna od podatku 60 tysięcy, to musi być w budżecie ujęta. To pan sobie znowelizuje budżet. No dajcie ten budżet. Dobrze, panowie, troszkę dyrdymał. Nie potrzeba budżetu, żeby załatwić kwotę wolną od podatku. Dajcie projekt budżetu. Panowie, trochę mniej emocji, bo nic nie słychać. Teraz Władysław Teofil Bartoszewski, człowiek, który też ma emocje, ale je czasem dusi w sobie. Ja mam pytanie, żeby było... Ja raczej nad nimi panuję, panie redaktorze, się duszę w sobie. Ale to jest też rodzaj panowania. Ja słucham tej bezsensownej dyskusji, bo oczywiście jest prawdą, że pan prezydent postępuje zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z konstytucją. I w związku z tym ta farsa będzie trwała do 11 grudnia, najprawdopodobniej. ale ja z wielką ciekawością... A co tak nieładnie pan nazywa to farsą? No jest to farsa, ja z można wielką ciekawością czekam na poniedziałek. To jest trudna misja, misja że... niemożliwa, ale farsa? Mission Impossible, farsa, tak, to ja wiem. Ale to jest farsa. Farsa to by była, gdybym kina, ja dostała tutaj taką misję. Bo łatwiej by stworzyła nie, ja nie wiem, jeżeli pan premier Morawiecki twierdzi, że rozmawiał z kilkudziesięcioma posłami, czy politykami opozycji. Ja żadnego nie znam, z którym rozmawiał. Żadnego. Żaden poseł z suwerennej Polski nie przyznaje się do tego, żeby ktokolwiek do nich dzwonił. Minister Czarnek mówi do mnie, też premier nie dzwonił. Ja myślałem, że będę ministrem edukacji, ale nie będę. To będzie kuriozalny gabinet cieni w poniedziałek przedstawiony, bo nie wiem, kto tam w nim będzie. Ja nie znam żadnego cieni posła. Nowego rządu, który powstanie później, jeśli powstanie, czy cieni tego rządu, który... Nie, to nie będzie cień tego rządu, bo pan premier zapowiedział, że powoła innych ludzi, innych polityków, tylko że żaden polityk się nie przyznaje, żeby ktokolwiek z nim rozmawiał. No, Konfederacja jasno się opowiedziała. Ale powiedział, że będą być może eksperci. No więc być może... Dwutygodniowi ministrowie. Bardzo ciekawe, bardzo mnie ciekawie, kto się odważy wejść do tego rządu, bo kpina z ludzi tam wchodzących będzie znaczna. No, będzie, to wizerunkowo będzie katastrofa. No dobrze, a ten rząd drugi, ten rząd Donalda Tuska, bardzo możliwe, że będzie miał początek 13 grudnia. To jest zły omen? Donald Tusk mówi, że to święto światła, świętej Łucji. Tak, oczywiście. To bardzo dobrze. A co więcej, z punktu widzenia PSL-owca jest to dzień, w roku 1966, tego dnia, 13 grudnia, umarł Stanisław Mikołajczyk, premier naszej wolności po wojnie. Także to ja nie wiem, czy to jest dobry dzień. Dzień, który ja oczywiście stan kojarzę. Wojenny, Mikołajczyk. No, no i ta święta Łucja. I ta święta Łucja się na tym wszystkim unosi, ale nie wiem, czy ona... Te mroki pisowskie rozświetli. Marek Jakub, ja do pana mam zupełnie inne pytanie. Czy pan się bardziej dziwi, że pan Morawiecki wytrwale kontynuuje misję, czy może pan się bardziej dziwi składowi rządu, który być może obejmie władzę tej nowej większości? Dziwię się, a podwójnie ale się dziwię. Ale czemu się pan dziwi? Ale to już zaraz wyjaśnię. Otóż po pierwsze stronie, która ma przejąć rządy, pewność, że ten rząd będzie do końca świata i jeden dzień jeszcze rządził. Otóż on też ma gdzieś kres. Czy wobec tego, panie pośle, czy wobec tego ci, którzy wchodzą do tego rządu, nie ośmieszają się przypadkiem, przecież on się kiedyś skończy? Cóż to za definicja jest, że ten 2 tygodnie, a ten 2 lata, czy 2 miesiące? No jest. Premier powołuje rząd i ten rząd będzie tyle trwał, ile będzie możliwości działania tego rządu. To jest po pierwsze. Po drugie, mówimy o prezydencie, że prezydent przeciąga. Przecież on daje wam czas. Przecież tak naprawdę, panie pośle, wy jeszcze tego rządu nie macie. Nie, te kombinacje, gotowi. Gdzie Sikorski, ja bym proponował, żeby pan prezydent się zastanowił nad tą nominacją pana Sikorskiego, bo zadziwiająco nagle ministrem spraw zagranicznych ma być człowiek, który jest absolutnie prorosyjski i antyamerykański, a dziś głównym naszym sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Jest to w jasnej sprzeczności. Jest antyamerykański? To no nawet przeciw swojej żonie jest? A kto pisze takie... A kogo komentował Departament Stanu tak bardzo ochoczo, jak nie Radosława Sikorskiego w sprawie wysadzenia na przykład Nord Stream 2? Więc prezydent wydaje się, że w tej kwestii powinien się zastanowić, czy aby na pewno dla Polski dobrym wyborem jest Radosław Sikorski, bo to prezydent powołuje, a proponuje przyszły premier. Prawda czy nieprawda? Jeżeli chodzi o w ogóle traktowanie konstytucji, ja bym prosił, żebyście nie traktowali konstytucji wybiórczo, tak jak wam to pasuje, żebyście nie falandyzowali prawa. Prezydent ma swoje prerogatywy, ma swoje terminy i bardzo dobrze, że ich się trzyma. Od tego jest napisana konstytucja, notabene nie przez prawą stronę, tylko przez lewą stronę. Zabrzmiało, jakby pan Marek miał wejść do tego rządu. No właśnie. Może pan. Rząd jest polski. Morawieckiego. Ale czy to może. Rząd jest oczywiście polski. Może pan poseł Marek Jakubiak. Jakubiak jest tą jedną osobą, z którą premier Morawiecki rozmawiał. Premier Morawiecki. No dobrze, ale premier Morawiecki ma poparcie, koła Kukiz15, więc nie musi zabiegać o to poparcie. Oczywiście. Chyba. Natomiast prawda jest taka, że premier Morawiecki, ja nie widzę na naszym firmamencie politycznym drugiego tak pracowitego człowieka, bo obawiam się, że wasz premier w środę będzie leciał do Gdyni, czy Gdańska, czy Sopotu, wszystko jedno. Dobrze, to zostawmy to, jak będzie, zobaczymy. Maciej Konieczny, jak pan to wszystko widzi? Jako człowiek, którego partia do rządu nie wchodzi, ale ten przyszły rząd ma popierać. Jestem zupełnie spokojny, bo mam takie przekonanie, że ten wybór polityczny został dokonany w dniu wyborów. I wiadomo, że rządy Prawa i Sprawiedliwości się kończą. I takie też było oczekiwanie Polaków, także tych, którzy głosowali na nas, na Lewicę, na Partię Razem. Dlatego też za tym nowym rządem, który realnie powstanie, który ma większość, zagłosujemy. Ja się dziwię premierowi Morawieckiemu, że się zaangażował w misję tyleż beznadziejną, co jednak jest to farsa. No jeżeli premier Morawiecki, wiedząc, że nie ma większości, pozoruje kreowanie rządu, opowiada, że rozmawia z dziesiątkami osób, to jak jakimiś wyimaginowanymi przyjaciółmi, których sobie wymyślił, ponieważ żadnej osoby, z którą rozmawia, nie da się znaleźć. I wiadomo, że zakończy się to klęską. No, Konfederacja da się znaleźć. Ale da się spotkać z Konfederacją i usłyszeć, że Konfederacja nie wejdzie. Ale rozmawiał. Samo uzasadnienie tego, jeżeli na przykład słyszymy, że premier Morawiecki chciałby kontynuować programy społeczne zapoczątkowane przez PiS z Konfederacją. No przecież to nie ma żadnego sensu, to się nie trzyma kupy. Sugerowanie, że gwarancją kontynuacji prospołecznej linii, przynajmniej tych dobrych rzeczy, które były Prawa i Sprawiedliwości, jest rząd z Konfederacją, jest kompletnym absurdem. Dobrze, panie pośle, ale proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten rząd Donalda Tuska, który zapewne powstanie, czy jest pan spokojny, że on pójdzie właściwą drogą, taką drogą, która będzie sprzyjała również postulatom Lewicy? Gdybym był spokojny, to byśmy weszli do tego rządu. My siedliśmy uczciwie do negocjacji, chcąc wziąć odpowiedzialność za te kwestie, które są nam bliskie. I zależało nam na tym chociażby, żeby dofinansować ochronę zdrowia, zresztą zgodnie z obietnicami, które w kampanii wyborczej padły. Czyli to wasze poparcie to będzie takie trochę jak Nobel dla Obamy, takie na wyrost. My popieramy powstanie rządu, nie wchodzimy do niego, ponieważ nie dostaliśmy gwarancji na przykład... Jeżeli mielibyśmy wziąć odpowiedzialność za budowę mieszkań, bo zgadzam się, pani redaktor też wspomniała, że te ceny mieszkań wystrzeliły w kosmos, ta polityka dopłaty do kredytów, zysków banków i deweloperów okazała się raz jeszcze, chyba po raz 30, kompletnie błędna. I my bylibyśmy gotowi realizować ten program budowy publicznych mieszkań na wynajem, tylko że wiemy, że żeby to uczciwie zrobić, to potrzebny jest 1% PKB. Tego się nie da zrobić bez finansowania. Mieszkanie Plus na tym poległo, że był pomysł, który był ambitny, nie stało za tym finansowanie. I my postawiliśmy sprawę jasno. Wchodzimy do rządu, o ile dostaniemy narzędzia realizacji naszego programu, nie dostaliśmy. Będziemy wspierać dobre pomysły tego rządu. Już fantastyczna pierwsza rzecz, wprowadzenie państwowego finansowania in vitro. Entuzjastycznie się w to angażujemy, popieramy. Jestem przekonany, że będzie wiele takich rzeczy, pewnie większość, w których będziemy się zgadzać. Ale będą pewnie też takie, w których nasze drogi się rozejdą. Proszę panów, w minionym tygodniu Parlament Europejski przyjął z poprawkami raport Komisji Konstytucyjnej w sprawie zmiany traktatów, jeśli chodzi o polskich eurodeputowanych. To tylko przeciw byli tylko eurodeputowani Lewicy oraz Róża Thun z Polski 2050. Jeśli wszystko pójdzie... Za tą rezolucję. Za zmianami. Za zmianami, czyli przeciw temu, żeby traktatów nie zmieniać. Jeśli wszystko pójdzie po myśli nowej większości, to premier Donald Tusk pojedzie na szczyt Unii Europejskiej w połowie grudnia. I teraz jakie on stanowisko przedstawi? Bo on sam wielokrotnie powtarza, że jest przeciwko zmianom traktatów, natomiast no, rząd jest koalicyjny i nawet jak nie ma tam partii Razem, no to jest tam Lewica. Więc czy on powinien to swoje stanowisko na szczyt, o ile tam pojedzie? To może pytanie do pana Łukasza Rzepeckiego. Czy są takie szanse, że to wszystko, te wszystkie terminy pójdą tak szybko? Bo jest jeszcze wyjazd do Szwajcarii pana prezydenta. Czy da radę pojechać Donald Tusk? Z tego, co mamy informację, szczyt rozpoczyna się kolacją, czy późnym popołudniem 14 grudnia. Także, pani redaktor, mówimy tutaj o 13, być może 14 grudnia, godzinach porannych. Pan prezydent nie będzie zwlekał. Jeżeli będzie wybrany w Sejmie rząd premiera Donalda Tuska, to niezwłocznie, zgodnie z zapisami konstytucji, zostanie on powołany przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast, pani redaktor, jeśli chodzi o wyniki głosowań, dobrze, że nie mamy takiej narracji w Polsce po tych wydarzeniach, które miały miejsce w Parlamencie Europejskim, że ci, którzy głosowali przeciwko zmianom traktatów, są za polexitem. A dlaczego nie mamy takiej retoryki? Dlatego, że Platforma Obywatelska również była przeciwko. Zagłosowała inaczej niż Lewica, tak jak pani redaktor wspomniała. To dobrze. Ale z drugiej strony, pani redaktor, pan prezydent Andrzej Duda jasno i wyraźnie mówi, że bycie Polski w Unii Europejskiej jest polską racją stanu. To nie ulega żadnym wątpliwościom. Natomiast w Unii Europejskiej państw narodowych, państw suwerennościowych, i my musimy dołożyć wszelkich starań, tylko o te terminy, a federalizacja wszystko, nie przesłoniła nam dobrze. To teraz pan tych najważniejszych zmian i tak naprawdę, żeby te zmiany dobrze. Nie były ponad polską konstytucją. Robert Kropiwnicki, po pierwsze, czy jest pan pewien, że Donald Tusk utrzyma, jak to teraz się modnie mówi, dowiezie to stanowisko, że jest przeciw zmianom, szczególnie, że właśnie... No macie ten, będziecie mieć ten rząd koalicyjny, jeśli on powstanie, cały czas zastrzegam, wszystko na to wskazuje, ale cuda się zdarzają. Rząd jest właściwie gotowy do zaprzysiężenia i do powołania. Tak, ale to teraz ja pytam o te traktaty. Mam nadzieję, że to Donald Tusk będzie reprezentował Polskę już na tej Radzie Europejskiej, na szczycie Unii Europejskiej, tylko też nie wiem, czy to w ogóle te zmiany traktatowe są w agendzie. I są w agendzie. Tam jest punkt rozszerzenie. I tam będzie dyskusja w tej sprawie, ponieważ... Ale rozszerzenie Unii to jest jedno, a zmiany traktatowe to są... Nie, ale właśnie powodem tych zmian jest między innymi rozszerzenie. Takie jest uzasadnienie. Naszą racją stanu jest bycie w Unii Europejskiej i utrzymywanie silnej Unii Europejskiej, ale też trzeba zachować status państw i to jest absolutnie kwestia kluczowa, że suwerenność Polski musi być zachowana i w pozostałych krajów i tu trzeba to równoważyć. Ja rozumiem, że są tacy zwolennicy bardzo szybkiej integracji, że trzeba od razu tworzyć jedno wielkie państwo. No nie ma potrzeby tak naprawdę. Ja rozumiem, ale czy powinno być stanowisko uzgodnione z koalicjantami? Na pewno będzie uzgodnione stanowisko z koalicjantami. Będzie, Donald Tusk rozmawia z koalicjantami cały czas, więc myślę, że też w tej sprawie będzie konsultował stanowisko koalicjantów. To za chwilę zapytam koalicjantów, natomiast pytanie do pana Bartosza Kownackiego. Czy jest pan dobrej myśli w związku z tymi deklaracjami Donalda Tuska? Nie jestem dobrej myśli i nie wierzę Donaldowi Tuskowi. Już tłumaczę dlaczego. Cieszę się, że posłowie Koalicji Obywatelskiej, niektórzy już głosowali tak jak głosowali w Parlamencie Europejskim, bo to są sprawy, trzeba co uświadomić wyborcom. Mam wrażenie, że nawet pan poseł Kropiwnicki, że to wszyscy rozumieją, to są sprawy fundamentalne dla suwerenności, dla przyszłości Polski, takiej jaka ona ma być. Nie za rok, nie za dwa, tylko za pięć, za dziesięć, za pięćdziesiąt lat. Czy będziemy niepodległym państwem? Czy będzie na przykład tak, że będzie jakaś armia, bo to będzie między innymi mogło wynikać z tych przepisów, europejska, która może tu przyjść, osadzić taki czy inny rząd takiego czy innego namiestnika? Czy o migrantach będzie decydował polski rząd? Mądrze, niemądrze, w taki czy inny sposób, ale polski rząd? Czy będzie decydowała Bruksela versus Berlin? Czy o obronie zapory na granicy polsko-białoruskiej to będzie decydował polski rząd? Czy będzie pani von der Leyen... Ale dopóki jest polski rząd, będzie decydował Polska, są prawa. Fundamentalne sprawy. Może ten rząd może nie mieć żadnego ale nie mamy tyle prawa czasu, głosu. I pani redaktor, jest jedno omawiać, pytanie. Wielokrotnie I to są sprawy fundamentalne. My możemy się nie różnić z panem posłem Kropiwnickim na przykład w ocenie wymiaru sprawiedliwości, jak działa w Polsce. W ocenie tego, czy prywatyzować Orlen, czy nie. Ale są sprawy, które mam nadzieję się nie różnimy. Tego, jak ma wyglądać Polska. I otóż państwo z Koalicji Obywatelskiej i państwo z PSL-u dziś tworzycie, rząd co więcej, na waszych listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego byli ludzie, którzy głosowali przeciwko suwerenności Polski. Oni mają inną wizję, okej. Okay. Ja rozumiem, że pana Cimoszewicza i pana Millera rozumiem, bo oni byli jeszcze w PZPR-ze i to są bardzo głęboko. Ale mają zupełnie inną wizję tego, jak ta Polska pan wygląda. Ale nadmiernie pan upraszcza. I się wtedy siada. Nie jest tożsame. Panem Czarzastym mówi, panie, albo jesteście w rządzie polskim, panie, albo chcecie Polskę pan włączyć de facto to nie jest czarno-białe. Jako akolita Niemiec do Brukseli i my z wami rząd nie tworzymy. Widać, panie, że ważniejsze są panie stołki w polskim rządzie. Panie Dośle, ale chyba Donald Tusk nie jest zobowiązany do patrzenia na ręce tym politykom, którzy weszli z Koalicji Obywatelskiej. Jest, oni są, oni no, są oni nie wprost, odłączyli. Ale pośrednio wjechali na tym koniu. Panie redaktor, nigdy, choćbym miał zostać nad premierem, nigdy bym nie usiadł w jednym rządzie z ludźmi, którzy mieliby taką wizję państwa polskiego. Powiedziałbym, to wolę, żeby był inny rząd. Przed chwilą pan zapraszał nas do nowego rządu premiera Morawieckiego. Naprawdę, ja pana zapraszałem. Odrobinę spójności. Ja pana zapraszałem. Była mowa taka. Dobrze, albo, naprawdę, bo takie wzmożenie gigantyczne, że tutaj utrata suwerenności, a jednocześnie uśmiechanie się i zapraszanie do rządu, to pokazuje skalę hipokryzji. Dobrze, ale ja chcę się do pana uśmiechnąć. Proszę powiedzieć, co prawda, pan jako przedstawiciel Razem, nie jest w koalicji, ale jako przedstawiciel klubu Lewicy, proszę, żeby pan odpowiedział na pytanie, czy to powinno być uzgodnione z klubem Lewicy, to stanowisko, oraz z ministrami? Ja myślę, że takie uzgodnienia będą miały miejsce. Nie wiem, na ile one zakończą się jakimś spójnym stanowiskiem. Ja po prostu mam przekonanie, że wizje brukselskiej armii, która ustanawia w Polsce namiestnika, pokazują, jak bzdurna jest argumentacja ta taka zero-jedynkowa, suwerennościowa. Różne decyzje zmniejszają albo zwiększają decyzyjność Unii Europejskiej. Premier Morawiecki akurat podjął wiele decyzji, które te delegowały tą odpowiedzialność na Brukselę. My na przykład, jako Partia Razem, jesteśmy jednoznacznie przeciwko euro, tak? To pokazuje, że to nie jest zero-jedynkowe. Są ludzie, którzy na przykład są za euro, ale są przeciwko zmianom sposobu decydowania. My uważamy, że sprawność Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście jej poszerzenia, wymaga reformy traktatu, dobrze, wymaga ale usprawnienia tutaj decydowania. Tutaj wydaje się, że jedną ze kluczowych spraw jest weto. Zniesienie weta. O tym mówię właśnie, że musi być przy mechanizmie weta stosowanym na tak szeroką skalę, chociażby poszerzenie Unii Europejskiej jest fikcją. Więc jeżeli ktoś mówi jednocześnie, że jest za europejskimi aspiracjami Ukrainy i przeciwko reformie traktatów, to ściemy. Ale dlaczego? Ale to nie jest ale dlaczego za euro, bo do tego nie dojdzie. Bo nie będzie, bo nie ma możliwości ale było już parę dalszego poszerzania Unii Europejskiej bez reformy podejmowania decyzji. Jest pan przeciwko prowadzeniu rozgoda? Ale to Unia w ramach tych zmian będzie decydowała, czy w Polsce będzie euro, czy nie. No, no pan chce mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. To jest po prostu no tak, nieprawda. Dokładnie tak. Była nawet poprawka do tej rezolucji, o której mówimy, która miała stanowczo jednoznacznie podkreślać, że euro jest walutą Unii Europejskiej. Ona odpadła. Była także dobra poprawka, która by ten mechanizm decyzyjny uczyniła bardziej w interesie polskim, to znaczy tak, żeby większa ilość była potrzebna państw i mniejsza ilość ludności. I w tym kierunku powinniśmy iść. Ja jestem przekonany, że to, co się wydarzyło teraz w Parlamencie Europejskim, to jest początek długiej drogi. To wszystko na pewno nie znajdzie się w nowych traktatach. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta reforma w jakimś stopniu się udała. Ale jestem przekonany, że żeby Polska mogła coś znaczyć na arenie międzynarodowej, w ramach Unii Europejskiej, to ta Unia Europejska musi być sprawna i nie może stać w takim szpagacie jak teraz. To jest zaprzeczenie dopiero. To jest zaprzeczenie. To jest realne żeby Polska myślenie. Była dobrze, wielka, Marek, trzeba wprowadzić traktaty, które Polsce Marek, w 63 płaszczyznach odbierają głos, samodzielność. Ale już się panu należy, proszę bardzo. To jest hipokryzja do kwadratu. Ale może rzeczywiście za duże larum Prawo i Sprawiedliwość podnosi w sprawie jakie tych larum? Traktatów ze względu na to, że to jest daleka droga. Ale to przecież dzięki Lewicy te traktaty są procedowane dalej. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że tam było niemal pół na pół, jeśli chodzi o głosowanie. Czyli to nie jest tak, że większość Unii Europejskiej, większość parlamentu była za zmianami. A poza tym przyjęto bardzo dużo poprawek. Przyjęto, nie przyjęto. Prawda jest taka, że dzięki głosom Lewicy ten proces tego nadmiernego regulowania Unii Europejskiej wszedł w życie i jest procedowany dalej. Może nie wszedł w życie polityczne, ale jest procedowany dalej. Teraz kolejne etapy zatwierdzania do ratyfikacji włącznie. No przecież to dzięki polskiej Lewicy. No to ja się mam cieszyć, jak tutaj szanowny pan poseł mówi, że pan poseł Kownacki przesadza. Tam jest napisane wyraźnie, że wojsko, czyli armia unijna, armia namiestnika będzie. Że armia ma być jedna. Euro ma być walutą całej Europy. Nie ma ani jednej. Nie ma, że euro, ponieważ to nie przeszło. Stworzenie europejskiej armii czy europejskich sił zbrojnych nie oznacza zastąpienia armii oznacza? Państwowych. Oznacza dodatkową armię, tak samo jak wie na pan, jeżeli będą siły, wspólne zakupy, jeżeli to nie będą w Brukseli decydowali, jakie czołgi kupujemy. Ale już dzisiaj są wspólne decyzje. Ja rozumiem, że waszym doświadczeniem jest kompletna bezradność. Prawica jest kompletnie przekonana, że nie możemy nic w Europie. I to jest wasze doświadczenie. Wy byliście kompletnie beznadziejni na arenie europejskiej. Nic wam się nie uda. Ale chwileczkę, i teraz panowie. Jesteście przekonani, że tak będzie. Może Polska jest w stanie prowadzić politykę europejską w polskim interesie. I w polskim interesie jest także demokratyzacja Unii Europejskiej. Czy ta chęć stworzenia wspólnej armii bierze się z niewiary w skuteczność NATO, w skuteczność zapisów? To będzie, jeżeli Trump wygra kolejne wybory. Ja cieszę się, że w tym momencie możemy liczyć na bardzo konkretne, intensywne wsparcie amerykańskie w kwestii Ukrainy. Ale musimy mieć także świadomość, że w tym momencie chociażby ogromna większość partii republikańskiej ze wszystkimi osobami, które mogą przyjąć władzę w Stanach Zjednoczonych, jest na ostrym kursie izolacjonistycznym. Co oznacza, że bardzo realnym scenariuszem jest, że w najbliższych latach nie będziemy mogli liczyć na to wsparcie. Ale to samo w Niemczech się dzieje. No po co szukać za granicą? Ale dlatego jest potrzebna silna armia europejska. Drodzy panowie, ponieważ silna Polska. polska armia. Panowie, oczywiście jasne. Pan... I trzeba o tym mówić, jaka będzie Polska, a nie Unia Kolejny Europejska. Kolejny nasz gość. My mamy być Polską w Unii, bardzo... a nie Unia w Polsce. Panowie, bardzo... Dzisiaj wyjątkowo panuje nad emocjami, bo nic nie mówi, także bardzo proszę. Pana zdanie, zdanie PSL-u. Czy rzeczywiście ta sprawa jest na tyle poważna, jak jest malowana? A z drugiej strony, czy państwo będą dbać o to, by tych zmian nie było? W każdym razie w kwestii weta. Bo już rozmawiałam w tym tygodniu na antenie Trójki z Krzysztofem Hetmanem i on mówi, że właśnie podzielał argumentację prezentowaną przed chwilą przez pana posła Koniecznego, który mówi, że że właśnie takie weto to jest blokowanie kwestii, na których nam zależy, na przykład pomoc Ukrainie, sankcje i tak dalej. To się zdarzało często Węgrom. Tu jest pomieszane kilka wątków w tej dyskusji. Czy to jest poważne, czy to nie jest poważne. I tak, i nie. Rzecz zmiany traktatów w taki sposób, żeby pozbawić państwa członkowskie prawa do weta w sprawach podstawowych, na przykład w sprawach obronnych i sprawach zagranicznych, to tylko dam dwa przykłady, jest nieakceptowalne. W zeszłym roku 12 premierów, część głów państw, część premierów wystosowała taki list do Brukseli, mówiąc, że 12 państw członkowskich na 27 nie podpisze się pod takimi zmianami. A wystarczy jedno państwo, żeby to zablokować, a nie 12. I te zmiany są nieakceptowalne, dlatego że będziemy Europą ojczyzn, a nie Stanami Zjednoczonymi Europy, bo po prostu mamy inną historię, inną tradycję. Więc fundamentalnie to jest poważne i do tego nie dojdzie. Ta sprawa głosowania w Parlamencie Europejskim, no, żałuję, że niektórzy z naszych europosłów zagłosowali, jak zagłosowali, ale nie ma to specjalnie znaczenia właśnie dlatego, że po tym rezolucja czy głosowanie w Parlamencie Europejskim idzie do Rady Europejskiej, a tam jest 27 premierów, a jeden premier jest w stanie zatrzymać ten proces. Idzie na Radę do spraw ogólnych. Tak, ale jest koniec końców, to przechodzi przez premierów, albo przez premierów, albo w niektórych przypadkach przez głowy państwa. W niektórych przypadkach, żeby takie zmiany nastąpiły, musi być ratyfikacja w każdym przypadku, a w niektórych przypadkach musi być jeszcze referendum narodowe. No to szanse na przeprowadzenie tego nie ma. Co do wspólnej armii, ja jestem za tym, żeby była wspólna armia europejska, tak jak mówił o tym kilka lat temu pan prezes Jarosław Kaczyński, który o tym jasno mówił. Dlatego, że my musimy się zbroić. Nie o to chodzi, że ktoś ma zastąpić naszą armię. Ja bym chciał, żeby Francja, Niemcy i kilka innych państw wydawała tyle procent PKB z budżetu na zbrojenia, co my wydajemy. I to, bo to by nam dawało większe bezpieczeństwo. W tej chwili to nie Bundeswehr może nas bronić, tylko my Bundeswehrę, bo jesteśmy silniejsi. Francuzi mają bardzo dobrą armię, ale za mało mają uzbrojenia. I ja bym chciał, żeby się dozbrajali. Nie tylko my, ale i oni. To nie zastąpi NATO, zresztą na 27 państw, które są członkami Unii Europejskiej, 23 państwa są równocześnie w NATO. A jak wejdzie Szwecja do NATO, to będzie 24. No więc to nie jest mechanizm przeciwko NATO. To nie jest mnożenie bytów. My musimy mieć silne możliwości zbrojeniowe, bo rzeczywiście, jeśli zmieni się sytuacja w Stanach Zjednoczonych i będzie polityka izolacjonistyczna, Polska 23... sama Europy nie obroni. Musimy państwa, mieć jeszcze paru sojuszników. NATO, 23 państwa europejskie, 22, 23 są w NATO. 23. No właśnie. No to jaki jest sens, żeby te państwa jeszcze, nie wiem, rozumiem, że trzymały jakieś swoje oddziały? To jest wszystko skoordynowane przez NATO tak czy owak. Tylko chodzi o to, żeby te państwa wydawały przynajmniej te 2% PKB. Taka jest kwestia tworzenia nowego BGK. 2% jest zobowiązanie. Ale nie, ale tego prawie nikt nie wydaje. Dlatego, że takich partnerów mamy. No ale ja się w związku z tym... No dobrze, a to kto miałby to zmuszać, żeby Niemcy się dozbroiły, żeby Francja się dozbroiła? Że mamy dwa eurokorpusy w tej chwili. Eurokorpusy, czyli mamy wojska europejskie. Jedno w Strasburgu, a w Dowództwo w Szczecinie to jest drugi Eurokorpus. I nic za tym nie idzie od lat. Jeżeli państwo myślicie, że teraz Unia Europejska sobie wymyśli, że będziemy mieli jakąś bliżej nieokreślony związek taktyczny, który Niemcy sfinansują razem z Unią Europejską, to jesteście w błędzie, bo my to już od dawna mamy. To po prostu nie może działać. Ale nikt tego nie finansuje. Chodzi o źródło finansowania właśnie w dużej mierze. Ale mamy dzisiaj sytuację taką, że budżet Unii Europejskiej rośnie. Proszę bardzo, już kończymy. Tylko zdanie, że budżet Unii Europejskiej rośnie, poprzez różne podatki nowe, które są wprowadzane i nie ma tam środków na obronność z budżetu Unii. I powinna być część w budżecie Unii przeznaczana również na obronność. I to jest jedna z kluczowych rzeczy. No ale problem polega na tym, że Niemcy... Niemcy zapowiedziały, że nie będą wydawały 2% PKB. Dziękuję serdecznie za tę część. Ale żelazną kopułę chciały wprowadzić i się wycofali. No nie, nie mogę zakończyć. No nie, to jest niekończąca się historia. O wojsku, wojsko. O bezpieczeństwie. No, bardzo się cieszę. Pani redaktor, bardzo o wojsku się... rozmawiamy. Dobrze, to teraz ten temat, który zaproponuję, może się wydać jakiś mało istotny, bo chciałam porozmawiać o najbliższych planach tego rządu większości nowej, który ma powstać. O harmonogramie tych zmian, właśnie co jest ważniejsze, co przed czym. I zacznę dlatego, że jesteśmy w trójce, jednej i drugiej, od mediów publicznych i dlatego, że padają ciągle jakieś deklaracje. Donald Tusk kilkakrotnie publicznie, a u nas w trójce Marcin Kierwiński, mówili o tym, że zmiany przede wszystkim w telewizji publicznej będą szybkie, precyzyjne i zgodne z prawem. Poseł Kierwiński zapowiedział też zwolnienia osób szerzących nienawiść. I teraz pytanie przede wszystkim do posła Kropiwnickiego. Jak to można zrobić szybko i zgodnie z prawem, jeżeli jest ciało Rada Mediów Narodowych, która powołuje zarządy? Jak to państwo zrobią? Proszę poczekać na nowy rząd. Da się to zrobić. Wiemy, jak to zrobić i naprawdę to zostanie bardzo szybko zrobione. Bo to, co się dzieje chociażby właśnie w ciągu ostatniego miesiąca w telewizji publicznej, jest nie do przyjęcia w żadnym standardzie. No dobrze, ale... Że jest ta nowa większość. Naród wybrał. 11 milionów ludzi zagłosowało. Ani codziennie tych 11 milionów ludzi obrażają właściwie. I obrażają ludzi, których oni wybrali. To pani pośle. Panie pośle, ale to, co się dzieje, ludzi, no. Ja co się dzieje w telewizji. Z ciekawością popcorn ludzie kupili. Opowiadaj pan człowieku, jak to zrobicie. No. Zrobimy to. To jest tylko czekamy na ruch parlamentu i prezydenta, żeby mieć rząd. Panie pośle, no ja wiem, że w konkretach Koalicji Obywatelskiej, punkt 99, mają być media publiczne, społeczne i tak dalej. Już teraz nie pamiętam tego, ale w każdym razie proszę powiedzieć jak. Właśnie, proszę poczekać jeszcze chwilkę. Jak będzie rząd, będziemy... Tak, oczywiście, dobrze, że tak. To może... Bo to jest to nie jest prezydenta. Moment. W momencie, kiedy będziemy mieli odpowiedzialność za państwo w pełni, będzie premierem Donald Tusk, będzie nowy minister kultury, będzie on mógł podejmować decyzje. No trudno, żeby pan poseł Kropiwnicki wypowiadał się za rząd, komisarze. W którym nie jest jeszcze. Zarządy komisaryczne, tak? Bo jeżeli minister kultury... Kawaleria z odsieczą przyjechała. Będzie w sposób naturalny rząd podejmował decyzje. Dzisiaj mamy rząd, którego właściwie nie ma, bo są pełniące obowiązki i udają właśnie, że dobrze, ale rządzą. Czy ja mogę zapytać, od kiedy będzie kwota wolna 60 tysięcy, bo jeszcze nie ma rządu i dopiero rząd będzie podejmował decyzję. No panie redaktor, jestem tak samo zniecierpliwiony jak ale pani. Ale to na tej samej zasadzie już o nic nie mogę zapytać. Może pani pytać, tylko niech pani pyta jak to? Pana ministra Kownackiego. Ciągle rząd zrobi z telewizją? Ale ciągle uważają, że rządzą. No to niech już sobie pójdą. No, jak będziemy mieli nowy rząd, będziemy podejmować decyzje. Dobrze. Bo pani chyba słuszne zniecierpliwienie, bo minęło już prawie ponad miesiąc od wyborów. Ponad miesiąc. Ja mam zniecierpliwienie, bo pan nie chce odpowiedzieć na proste pytanie. My chcielibyśmy już móc podejmować decyzje, ale nie możemy, bo premierem nie jest. Ale już możecie ustawy składać. Ale jeżeli nie mamy ciągle dobrze. Dzisiaj ale premier jeśli Morawiec, te decyzje mają być zgodne... Jakiego rządu możecie budować? To jest najważniejszym narzędziem i najważniejszą ustawą doroczną jest budżet państwa. Premier Morawiecki absolutnie świadomie, działając na szkodę państwa polskiego i nowej większości, blokuje przekazanie budżetu do Sejmu. Sejm ma 4 miesiące na przyjęcie budżetu i pierwszy budżet już niby wpłynął, ale poprzez dyskontynuację on upadł i po wyborach musi być jeszcze raz złożony. I premier Morawiecki absolutnie świadomie to blokuje, nie składając go jeszcze raz. Dobrze, to ja jeszcze ja zapytam, czy plany wobec mediów publicznych są rzeczywiście zgodne z prawem, bo jeśli są zgodne z prawem, to dlaczego mają stanowić taką tajemnicę? Ja tego nie rozumiem. Są zgodne z prawem. Na szczęście te przepisy, tworzone przez PiS są tak dziurawe, że da się zgodnie z prawem dokonać legalnej zmiany w telewizji publicznej tak, żeby ona ją przywrócić narodowi. Żeby to była znowu telewizja publiczna. I rozumiem, że bez udziału prezydenta nie będzie potrzebny jego podpis. Nie będzie potrzebny. Ja mam nadzieję, że to wypowiedzi... Łukasz Rzepecki teraz się zgłasza tutaj do... Wypowiedzi pana posła Roberta Kropiwnickiego są tak zaszyte tajemniczością, że pokazują, że macie państwo coś do ukrycia. To źle wróży na przyszłość i to pokazuje, że państwo chcecie, czy macie taką wizję wprowadzenia tych zmian niezgodnie z prawem, niezgodnie z polską konstytucją. A tym bardziej słowa pana, panie pośle Kropiwnicki, współodpowiedzialnego za może zamieszanie, za zamieszanie z Trybunałem Konstytucyjnym w 2015 roku. Widzicie państwo. Próbuje pan manipulować. Z równowagi wyprowadzony. Niech się pan nie boi. Panowie nie słychać, jeśli mówi się jednocześnie. Że to prezydent jest odpowiedzialny za przedłużanie tej farsy z Morawieckim. Konstytucja. Bo gdyby nie. Prezydent, bo już prezydent desygnował Morawieckiego. Konstytucji. Nie, terminy konstytucyjne uwzględniane przez pana prezydenta, ale naginanie. Prezydent to mi pan wszedł. Nie, ale prezydent mógł uszanować wolę wyborców i desygnować Donalda Tuska, desygnował Morawieckiego i odpowiada za ten bałagan. Pan za KNF, za komitety audytu, za nowych prokuratorów generalnych, za zastępców prokuratora generalnych. Prezydent zgodnie ze zwyczajem obowiązującym od 20 lat stworzył taki zwyczaj, przekazał misję tworzenia rządu w pierwszym kroku panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Ale panowie, wracamy do tej misji tworzenia rządu. Ja pytałam o media i plany tego rządu. Nie mogę pytać, bo nie ma rządu. Tak, i pan poseł Kropiwnicki wszedł mi w zdanie. Ostatnie zdanie. Państwo macie ewidentnie coś do ukrycia. Apelujemy do państwa o to, żeby wszystkie zmiany, które państwo planujecie, były zgodne z konstytucją. Po to, żebyście się przygotowali. Ja wiem, że państwo wszystkich bardziej okopali trybunałami jeszcze, stanu, jeszcze ale my się nie boimy państwa. Nie, oczywiście. A jakie okopy można zbudować? To ciekawe. No, a nominowanie kolejnego człowieka swojego do KNF-u, do Komitetu Audytu, to jest okopywanie. Ale to pan premier nominuje. Kadencja minęła, następnego dnia nominował. Tylko, że tak naprawdę kadencja minęła 15 października. W momencie, kiedy się skończył odejść, panie redaktor, powinni odejść. To mówi pan poseł Kropiwnicki, no który w 2015 roku, 8 października, chciał powołać na zapas dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ale kadencja się kończyła w grudniu. Pan zapoczątkował, panie redaktor. Tak, oczywiście. Na zapas. Zdury możecie opowiadać. Bardzo przepraszam, panowie, przecież panowie są wszyscy inteligentni, mają wyobraźnię i wiedzą, że jeżeli wszyscy mówią naraz, to nikogo nie słychać. Ale panie redaktor, ja miałem mówić, a pan poseł Kropiwnicki wchodzi mi w zdanie. Jest pan zakrzywdzony tak samo jak prezydent. Już pan też powiedział, co miał powiedzieć, to teraz powie Władysław Teofil Bartoszewski. Chociaż na pewno nie chce, bo odmawia odpowiedzi na pytania o media publiczne. Już to raz przerabialiśmy, ale powiem, że Ryszard Petru z Trzeciej Drogi powiedział, że jego zdanie jest takie, że w ogóle nie powinno być mediów publicznych, że powinna być jakiś, nie wiem, fundusz misji. I media wyłącznie prywatne powinny czerpać z tego funduszu na zasadzie jakichś konkursów i tak realizować misję. Czy panu się taka wizja podoba? Nie, ja się z tym nie zgadzam i nasze ugrupowanie się z tym nie zgadza, bo potrzebne są media. On powiedział, że to jest jego zdanie. No, tak. I ma prawo, każdy poseł ma prawo mówić, co chce i ponosi za to własną odpowiedzialność. To nie jest linia Trzeciej Drogi. My chcemy mieć media publiczne, ale media publiczne, a nie partyjne. Bo to, co się stało w ostatnich 8 latach, doprowadziło do tego, że był gloryfikowany rząd i wszystko, co robił, a opozycja była wyzywana od ruskich agentów, niemieckich agentów i tak dalej. I nie było normalnego... Tego nigdy u nas w Trójce? Nie, ale w telewizji agentów? Publicznej i owszem. W telewizji publicznej i owszem, najbardziej w ostatnich miesiącach nazwiskiem, które najczęściej się powtarzało, było wymieniane w telewizji publicznej, to był Donald Tusk. Jako ruski agent i jako niemiecki agent, czasem jednocześnie. I opozycja była przedstawiana jako zło wcielone. No niestety 15 października ludzie uznali, że jakoś to może dzięki tak telewizji, nie że bo to tak, słuszne, dzięki że telewizji, pan dzięki telewizji ludzie mieli dość. Wiesz, pan pochwalił pana Błaszczaka i pana Macierewicza za silną armię, a teraz naprawdę to rokuje na przyszłość. To jeszcze jedna osoba z nowej większości, proszę bardzo. O mediach publicznych? Ja nawet chętnie bym powiedział, ale nie wiem. Jak powinno być według pana? Powinny być silne media publiczne, które nie są partyjne. I to są dwa warunki, które dla nas są absolutnie... Bo jest jeszcze taka wersja, żeby je zagłodzić też. Ja wiem, tylko to jest wersja, z którą się radykalnie nie zgadzamy. Bardzo krytycznie oceniamy to, jak media publiczne wyglądały za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Nigdy nie były aż tak podporządkowane woli jednej partii i aż tak nienawistne względem nie tylko opozycji, ale także części obywateli. Ja bym też proponowała niuansowanie, bo nie wszyscy... Ja rozumiem, ale jednak TVP i istotna część pozostałych mediów publicznych, także lokalnych, przybrała tą linię. Ja tylko chciałbym powiedzieć jasno. Jeżeli będzie taki pomysł, żeby przy okazji odpartyjniania mediów publicznych je zagładzać, odchudzać, osłabiać, to jest bardzo zły pomysł. To nie jest tak, że media publiczne są potrzebne dojrzałej europejskiej demokracji. To są media, które mają zobowiązanie, chociażby powinno tak być, żeby w kampanii dawać równe szanse wszystkim komitetom, żeby nie kierować się jakimś zewnętrznym interesem. Media prywatne zawsze są czyjeś. Na przykład... Istotna część mediów w krajach zachodnich należy do pana Ruperta Murdocha, który ma bardzo określone poglądy polityczne, prawicowe, tak? I on kształtuje realnie w tych krajach, w których nie ma silnych mediów publicznych, w większym stopniu scenę polityczną niż tam, gdzie jest alternatywa w postaci właśnie tych mediów, które teoretycznie, i mam nadzieję, że tak będzie w praktyce, w Polsce mają służyć społeczeństwu i mają jakieś uniwersalne zobowiązanie. Więc jeżeli będzie jakiś pomysł, żeby przy tej okazji odpartyjniania mediów je osłabić, zlikwidować bądź zmniejszyć ich rolę, to będziemy przeciwko temu. Ja mam nadzieję, że to nie będzie pomysł, żeby przy okazji odpartyjniania po jakimś czasie nie okazywało się, że jest odpartyjnienie, ale znowu się robi upartyjnienie w drugą stronę. Bo ja już tak długo pracuję w mediach, że różne wpływy widziałam. Oczywiście. Marek, a jesteśmy dzisiaj w mediach publicznych i nikt z panów nie pisał żadnych scenariuszy, ani pytań, czy też odpowiedzi na pytania, które byłyby powiem więcej, nawet mnie nikt nic nie pisał. Więc, szczerze mówiąc, ja nie wiem o czym. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład o Telewizję Polską i pan profesor był raczył wymienić tutaj nazwisko pana Donalda Tuska, to w drugich mediach, po drugiej stronie, bardziej na niebiesko, nazwisko Kaczyński równie często padało w konotacjach równie obraźliwych. Więc szczerze mówiąc, mamy tu pewną równowagę mediów. Ja powiem, że już niestety, muszę to powiedzieć, mam tyle lat, że pamiętam, jak za Platformą Obywatelskiej działało TVP Info i Telewizja Polska i nie widzę żadnej różnicy. Naprawdę? Więc naprawdę nie widzę żadnej różnicy. Być może amnezja, akurat ja nie byłem w polityce wtedy i dokładnie to wiem, co mówię. To proszę, nie było żadnej różnicy. Natomiast prawdą jest, że Morawieckiemu nikt 100 lat i z tortem do telewizji dobrze, już pan tu kiedyś mówił już o tym ja tego nie torcie. Był pan kiedyś, mówił pan o torcie, naprawdę. Nigdy tak nie było. No ale więc, mamy nowych szczerze słuchaczy, mówiąc, nowych widzów. Nie płaci teraz za jeden odcinek 120 tysięcy jednemu dziennikarzowi za zrobienie w tygodniu jednego wywiadu. Nikt sponsorowanych artykułów w tak zwanej gazecie, nie będę wymieniał nazwy, sponsorowanego za 120 tysięcy. Właśnie Marcin Kierwiński mówił, że za jeden program, w ogóle w miesiącu spokój. Ktoś dostaje jakieś strasznie horrendalne pieniądze, więc nie wiem jak jest. Wszyscy mają jakieś źródła, dojścia, nie wiadomo, trzeba sprawdzić. Co jest prawdą, a co nie, a ja jeszcze bym chciała zapytać, jak to wygląda z tymi planami właśnie, już nie wiem, ale jest sejmowa większość i ma jakieś plany i czymś się zajmuje, więc jednak będę pytać, bo na razie to wygląda tak, że państwo proponują powołanie trzech komisji śledczych na początek. Proponują też postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP, no pewnie Andrzeja Dudę, prezydenta, też by państwo chcieli, bo zapowiadali to, nawet to jest w planach, no ale do tego potrzeba większej większości, że tak powiem. Czy nie jest tak, że skupiają się państwo, nie wiem, czy to jest z konieczności, że tego budżetu nie ma, właśnie na takich sprawach rozliczeń z PiS-em, a nie tych sprawach, które bardzo interesują ludzi z punktu widzenia tego, co będą mieć w kieszeni, na stole, w garnku i tak dalej. Panie redaktor, symbolicznie zaczęliśmy prace legislacyjne od ustawy o in vitro, od projektu obywatelskiego, który pozostał z tamtej kadencji. To naprawdę była symboliczna zmiana, bo po pierwsze przywraca nadzieję wielu ludziom na posiadanie dziecka i to jest ustawa o dążeniu do szczęścia właściwie, o umożliwieniu i wsparcia polskich rodzin. To jest prawdziwy instrument, który wspiera dzietność, który wspiera młode rodziny i to jest absolutnie plus to, że był to projekt obywatelski i odbyła się szalenie interesująca, inteligentna debata prowadzona przez panią marszałek Niedzielę, której nikt nikomu nie wyłączał głosu, nie było obrażania. To naprawdę można było popatrzeć na zmianę jakościową w polskim Sejmie. I od tego nowy Sejm zaczął pracę. Od projektu obywatelskiego, który mam nadzieję w przyszłym tygodniu będzie już uchwalony i on będzie wejdzie w życie jak najszybciej. I a to ja była rozumiem, ale jeszcze zmiana. Są też projekty, uchwały, które wpłynęły i oczywiście te projekty dotyczące komisji śledczych będziemy procedować, bo uważamy też, że takie sprawy jak podsłuchiwanie polityków, nadużywanie kontroli operacyjnych, nie tylko w stosunku do prokuratorów, do adwokatów, do ludzi biznesu, chociażby czy do szefa kampanii wyborczej Krzysztofa Brejzy, no to się faktycznie działo i to musi być wyjaśnione na poziomie komisji śledczej. To, co się działo z wyborami kopertowymi. Ale jeszcze są projekty, złożone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, przygotowane przez rząd dotyczące czy to VAT-u, czy to przedłużenia wakacji kredytowych i tak dalej. I świetnie, można powiedzieć, że mieli 8 lat na to, żeby przedłożyć te projekty. Dobrze, ale żeby się nimi teraz zająć w tej kadencji. A ja mam naprawdę 8 sekund, żeby pana dopytać. Ale panie redaktorze, potrzebny jest budżet. Kluczowy jest budżet. Oczywiście, że tak. A wyobraża pan sobie, żeby uchwalić ustawę o VAT-ie takim czy innym na część produktów w momencie, kiedy nie ma ustawy no budżetowej? Ale to jest absolutnie kompatybilne. Ale projekt tej ustawy jest. Budżetowe złożone przez Prawo i Sprawiedliwość zakładał podwyżkę VAT-u do 5% na żywność. Nie, nie zakładał. Tak, zakładał, to było wpisane w budżecie. No było to wpisane w budżecie. Nie, nie, w ogóle nie było 5%. Jak? Było podwyższenie. Miała być decyzja w grudniu. Ale projekt budżetu, który wpłynął 5% było zapisane? Było zapisane. Pani redaktor, po pierwsze, jakby Mateusz Morawiecki dzisiaj złożył budżet, to by się mówił, ten budżet jest złożony, my nic nie możemy zrobić, nie, dopiero sobie, za rok. Nie, my sobie uważam, z tym poradzimy. No, uczciwą właśnie. Jest, kiedy Mateusz Morawiecki uzyska wotum zaufania, żeby następnego dnia skierował budżet. Już pełnym konstytucyjnym. Nie uzyska wotum zaufania. Także macie niestety pełni obowiązki. Ale jest 25 listopada, a w Sejmie nie ma budżetu. A ja chciałem, żeby to jasno powiedzieć. Państwo nie macie pomysłu na kraj. Nie, i oferujecie igrzyska w postaci komisji śledczych, w postaci in vitro, w tej postaci wszystkiego, nie, co musimy, chwileczkę, za chwilę przejdę do tym, co można zrobić. Pan poseł powie, a moglibyście zrobić, i naprawdę nie potrzeba do tego budżetu, bo jeżeli pan uchwali, że VAT będzie 0%, jeżeli pan uchwali, że jest kwota wolna 60 tysięcy od roku 2024, to w budżecie, który będzie pan konstruował, czy pana ministra, jeżeli taki będzie, będzie musiał to dostosować. I to by rozwiązało, że byłaby kwota wolna 60 tysięcy złotych, to by każdy, kto zyska na tym rozwiązaniu podatkowym, zdecydował, czy chce skorzystać z in vitro, czy chce pojechać na wakacje, czy chce dołożyć dziecku do kupna książek, mógłby to zrobić. Państwo to obiecaliście i waszym obowiązkiem względem wyborców było jako pierwszą ustawę złożyć tą ustawę. Drugą złożyć ustawę o kredycie 0%, o którym mówi Donald Tusk. Chcecie nas rozliczać, i teraz osoby tego nie ma żadnej dajcie budżet. Większość w Sejmie tego nie robicie. Co więcej, jeżeli będzie pan żywność podrożyje od nowego roku, to będzie wasza posła Kownackiego opanowywania emocji, dobrze? A teraz to pan Maciej Konecz, ja chciałam powiedzieć... Panu ja chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego ja mówię o tym VAT-cie. Ponieważ ktoś już to podnosił, pan wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że to nieprawda. Nie ma wysokości VAT-u wpisanego, VAT-u na żywność do budżetu. Ja budżetu... Są tylko ujęte wpływy, bo nie ma oczywiście stawki, ale wpływy były w oparciu o tę kalkulację. To założenie. Dobrze, 5%. Maciej Konieczny. Jest tak, że założenie aktualne jest takie, że ten VAT będzie przywrócony do 5% i ja uważam, że to jest zły pomysł. I jako partia Razem będziemy głosować przeciwko temu, ponieważ polityka podatkowa, która polega na tym, że te podwyższa się te podatki, które dotyczą wszystkich w tej absolutnie podstawowej kwestii, jaką jest zakupienie, kupno żywności, to jest zły pomysł. I mam nadzieję, że większość rządowa, dobrze, nowa. Ale czy pan ma też takie wrażenie, że jednak, nie wiem, z czego to wynika, że najpierw rozliczenia, najpierw, a te sprawy takie społeczne najpierw, później? Najpierw było in vitro. Tak, oczywiście. Szczerze, pierwsza ustawa, obywatelski projekt do in vitro i nie bagatelizujmy tego, naprawdę. No są. Zgadzam się, ale pozostałe Polsce, ważne. Którzy chcą mieć dziecko, chcą mieć dzieci, cierpią z powodu bezpłodności, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby inwestować dziesiątki tysięcy w procedurę in vitro. I ten nie mają pieniędzy, a my nie mamy czasu, bardzo przepraszam. Jaką ten Sejm zrobił, muszę brutalnie skończyć. Ale jak uchwalić tę ustawę, jak nie ma budżetu? Marek Jakubiak, Kukiz 15, Władysław Teofil, Bartoszewski, PSL, Bartosz Kownacki, mówi mi, przeszkadza Prawo i Sprawiedliwość, Robert Kropiwnicki, dziękuję Koalicja bardzo. Obywatelska, Łukasz Rzepecki, doradca bardzo prezydenta dziękuję. Andrzeja Dudy. Dziękuję. Beata Michniewicz. Dziękuję.